NPO Radio 1. Koen Verbraak. Vandaag praat ik op de open dag van TBS Nederland in de publieke tribune over het Nederlandse TBS-systeem. Uniek in de wereld, maar ook al jaren onder grote druk. Hoe het er eigenlijk aan toe gaat, bespreek ik over een paar minuten met vier mensen die het TBS-systeem van binnenuit kennen. Maar nu eerst het nieuws, gelezen door Michel Koenen. De Russische president Poetin is op bezoek op de Krim. Vandaag is het precies 9 jaar geleden dat Rusland het Schiereiland annexeerde. Het wordt door veel landen nog altijd gezien als illegaal. Poetin bezoekt op de Krim een kunstacademie en een kindercentrum. Het bezoek van de Russische president was van tevoren niet aangekondigd. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn aanhangers van voormalig premier Khan slaags geraakt met de politie. Er werd onder meer gegooid met stenen. Khan staat vandaag voor de rechter vanwege corruptie. Zelf spreekt hij van een politiek proces. En vanwege de onrust zijn er zo'n 4000 ordentroepen en antiterreureenheden op de been in Islamabad. En eerder vandaag raakten aanhangers van Khan ook al slaags met de politie. Dat gebeurde in het oosten van het land, waar het huis staat van de 70-jarige oud-premier. En die hield zich daar een tijd schuil. Bij dat protest werden ruim 60 mensen opgepakt. Oud-president Trump verwacht dat hij dinsdag wordt gearresteerd. Dat zou blijken uit gelekte documenten, maar details geeft Trump niet. Op zijn eigen social media netwerk verwijst Trump impliciet naar een zaak waarin hij wordt verdacht van het betalen van zwijggeld aan pornoactrice en stripper Stormy Daniels. Die zou seks met hem hebben gehad. En vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 tekende Daniels een zwijgcontract, maar ze stelde later dat dat contract niet geldig is. Trump is verwikkeld in meerdere juridische onderzoeken. En de Boer-Burgerbeweging schakelt oud-VVD-staatssecretaris Fred Teven in om in Zuid-Holland te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een coalitie te vormen. Bij de verkiezingen kwam BBB van Caroline van der Plas in alle provincies als grootste uit de bus. Teven was al eerder informateur, bijvoorbeeld in de gemeente Houten. BBB heeft meer prominenten als provinciaal verkenner benaderd. In Brabant is dat de partijloze burgemeester van Waalwijk. In Friesland Tweede Kamerlid Stoffer van de SGP. Het weer nog, het is wisselend bewolkt met verspreid over het land een enkele bui, met in het noordoosten kans op onweer. Het is vrij zacht met 14 tot lokaal zelfs 18 graden in het zuidoosten. Morgen dan blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt dan wel iets frisser dan vandaag met 10 tot 14 graden. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan files door ongelukken. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn, ruim 3 kwartier oponthoud. 1 rijstrook is dicht. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, voor Amsterdam Hefhavens 1 kwartier oponthoud. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam wordt aan de weg gewerkt. Voor Afrit Oud-Beijerland 10 minuten vertraging. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met VRTS. Betaalbaar bijleren. Er is nu een internetprovider die vecht voor jouw online privacy. Een provider die jou niet stiekem online volgt en die werkt zonder graaiende aandeelhouders. Die provider Dat zijn wij. Freedom Internet. Kijk snel op freedom.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. We gaan eerst, voordat de publieke tribune begint, met naar Gio Lippens bij de wielerklassieker Milaan-San Remo. Het is in ieder geval de langste voorjaarsklassieker in de wereld. Bijna 300 kilometer lang. De renners vanmorgen om 10 uur vertrokken uit een stadje in de buurt van Milaan. En op dit moment hebben we nog een kleine 79 kilometer te rijden. Met een kopgroep van 9 man. Daarbij 1 Nederlander, Jan Maas. Hij rijdt voor een Australische ploeg, voor Jayco. En die kopgroep die heeft een voorsprong van 2 minuten. En ja, Milaan-San Remo is toch echt wel de wedstrijd, de wielerkoers van het lange wachten. Eerst die hele lange aanloop vanuit Milaan naar de kust. Daar zijn ze inmiddels aangekomen. We rijden daar over die kustwegen. En zometeen gaan we de kaapjes krijgen. De bergjes, de heuveltjes daar. De Capo Mele, de Capo Cervo, Capo Berta, de Cipressa en de Poggio. En daar moet het dan allemaal gaan gebeuren. In het peloton, daar zitten alle favorieten bij elkaar. Waaronder Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En natuurlijk ook Tadej Pogacar. De man van dit voorjaar tot nu toe. Geert, jij zit al sinds 2001 in TBS. Over een jaar misschien niet meer. Denk je dat je die 3 letters ooit helemaal achter je kunt laten? Ja, dat denk ik wel. Moet kunnen? Ja, dat denk ik wel. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. Het TBS-systeem in Nederland staat onder grote druk. TBS-klinieken hebben al jaren te maken met te weinig plekken en een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd kampt de TBS met een belabberd imago en lijkt het systeem voor het grote publiek van incidenten en delicten aan elkaar te hangen. Maar hoe gaat het er echt aan toe in die TBS? Hebben wij wel een goed beeld van wat TBS is en hoe goed werkt het systeem in de praktijk? Bij mij aan tafel 4 gasten die de TBS van binnenuit kennen. Lilian Kuipers, zij is onder meer forensisch psychiater in de Amsterdamse TBS-kliniek in Forsa en ze werkt bij het Pieter Baan Centrum. Inge Schilpenoort, forensisch psycholoog bij het Pieter Baan Centrum en schrijver van romans waarin de ervaringen uit haar werk een grote rol spelen. Abdel Itsma, TBS-advocaat. Hij is medeoprichter en partner van bureau TBS-advocaten. En ook aan tafel, u hoorde hem net al even, Geert. Hij kreeg in 2001 door de rechter TBS met dwangverpleging opgelegd. En zit dus in totaal al 20 jaar in die TBS. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Geert, we noemen je niet bij je achternaam. Maar vind je dat prettiger? Ja. Ja. Want dat zou vervelende gevolgen kunnen hebben, of? Nou, niet echt vervelende gevolgen, maar sinds ik zeg maar nu bijna 2 jaar weer buiten ben met voormalige beëindiging. Wat er in mijn vriendenkring niet over gesproken. Niemand die weet het ook. Want je hebt een hele nieuwe vriendenkring inmiddels. Ik heb een hele nieuwe vriendenkring. Sommigen weten het van mij. Niet allemaal. Want zo zitten de vrienden in elkaar. De een die kletst alles aan elkaar en de ander die kan geen geheim bewaren. Dus. Ja. En je zegt, ik ben sinds 2 jaar weer buiten. Wat wil dat zeggen, buiten? Ik ben sinds 7 november ben ik met voorwaardelijke beëindiging. En dat is eigenlijk de laatste fase zeg maar, van TBS. En dan zit je niet meer in de kliniek? Nee. En waar zit je dan nu? Ik woon in Rotterdam. En ik woon gewoon op mezelf. Ja. Ja. En gisteren moest je weer voorkomen in de rechtbank. Hè? Waar was dat voor? Om de jaar of om de 2 jaar ligt eraan wat de rechter dan uitspreekt. Je kan 2 jaar verlenging krijgen of je kan 1 jaar verlenging krijgen. In mijn geval heb ik dan 1 jaar verlenging gekregen. En gisteren ben ik weer voor geweest voor de verlenging van de voorwaardelijke TBS. Want hij moest wel weer verlengd worden, ondanks al die jaren. Ja, als ze dat niet doen, dan ben je sowieso overal vanaf. En waarom moest hij verlengd worden? Omdat de TBS-voorwaarden is nog steeds een onderdeel van TBS. En die had je geschonden of zo? Nee. Je gaat, normaal gesproken, als je in een kliniek zit, Dan ga je eerst met begeleid verlof, beveiligd verlof. En dan ga je alleen op verlof. Dus dat wordt langzaamaan wordt het opgebouwd. En ja, als je het gewoon goed doet, dan kan door middel van de rapportages vanuit de kliniek kan de rechter dan beslissen om jou voorwaardelijke beëindiging te geven. En dat wil zeggen dat je dan nog wel met dunne draadjes verbonden bent met zo'n kliniek. Want stel dat je wel weer vervalt in delictgedrag of... Ja, maar niet meer in de kliniek zit. Maar niet meer in de kliniek zit. Dan kan de reclassering, waar je dan wel contact nog mee hebt, die kan dan beslissen om voor een time-out terug te gaan naar de kliniek. Abdel Itsman, jij bent TBS-advocaat en ook advocaat van Geert. Hè? Mm-hmm. Is dat de goede beslissing geweest van de rechtbank gisteren? Nog een jaar verlenging? Ja, we hebben daar zelf ook om gevraagd. Zo'n TBS-verlenging gaat altijd gepaard met een vordering van de officier van justitie. Die wil dan die TBS verlengd zien. Dat is het inleidend stuk. Daar gaan we het dan ook over hebben. Geert moet nog een huis krijgen. Er lag een psychiatrische rapportage. En de rapporteur die had gezegd, ik adviseer die TBS met een jaar te verlengen. Dat deed de reclassering ook. En Geert had het liefst wel vanaf willen zijn, maar ziet ook wel in dat hij dit jaar nog een eigen huis moet krijgen om dan vervolgens over te gaan tot einde van de maatregel. Dus gisteren stonden de neus in dezelfde richting. En heeft de rechtbank ook meteen uitspraak gedaan. TBS betekent ter beschikking gesteld, hè? Mm-hmm. Ter beschikkingstelling. Mm-hmm. Vroeger werd er altijd bij gezegd van de regering, toen het nog TBR heette. Ja. Wanneer krijg je TBS opgelegd? Je krijgt TBS opgelegd als je een misdrijf hebt gepleegd. Van meer dan 4 jaar. Een geweldsmisdrijf in de regel. En dan moet er vastgesteld worden, en daar hebben we ook twee rapporteurs hiervoor aan tafel. Er moet een stoornis worden vastgesteld, maar niet alleen dat. Het moet aanwezig zijn geweest ten tijde van het delict. Maar dat is niet het belangrijkste. Er moet ook nog delictgevaar zijn. Namelijk kans op herhaling van het delict. En dan kan er TBS worden opgelegd. En die komen dan in twee smaken. Namelijk TBS met verpleging van overheidswegen. Wordt wel kort, vaak in de praktijk afgekort tot TBS met dwangverpleging. Dat is één. En de tweede is TBS met voorwaarden. Dat noem ik zelf altijd TBS light. En dat is. En die eerste is heavy. En dan zit je echt voor jaren in een TBS-kliniek. En die tweede? Die tweede is, je kunt met een klinische behandeling beginnen. Vaak is dat ook zo. Dan ga je niet naar de zwaarst beveiligde kliniek, maar dan ga je naar een kliniek met een lager beveiligingsniveau. Een TBS-kliniek zelf heeft een beveiligingsniveau 4... te vergelijken met een gevangenis. Mm-hmm. Dat is wel echt zwaar. En daaronder, en daar werkt Lilian Kuipers, die werkt bij FPK in Voorzaat, beveiligingsniveau 3. Mm-hmm. Dan heb je ook nog een FPA, bij Michael P. zat, dat is een beveiligingsniveau 2. Dus als je TBS-voorwaarden krijgt, begin je met een klinische behandeling en daarna... Hoeveel TBS'ers zijn er in Nederland? Ongeveer 1500. 1500. En het zijn bijna altijd mannen, hè? Ja, we hebben wel wat vrouwen hoor, in onze praktijk. Waarom zijn het vooral mannen, denk je? Ik denk dat mannen gewelddadiger zijn. Maar dat laat ik graag over aan de gedragsdeskundigen. Ja. Het zijn ook vaak mannen die met politie en justitie in aanraking komen. Ik heb daar geen... misschien is het wel een hormonale kwestie. Wie zal het zeggen? Is dat zo, Lilian? Nou, ik zou niet willen zeggen dat het een hormonale kwestie is. Maar je ziet inderdaad dat mannen natuurlijk over het algemeen wel meer geweldsdelicten plegen. En daardoor dus ook sneller in beeld komen. En in aanmerking komen voor een TBS-maatregel uiteindelijk. Dus, maar op mijn afdeling zitten inderdaad ook wel vrouwen. Dus dat gebeurt zeker, ja. Ja, want jij bent forensisch psychiater in de Amsterdamse TBS-kliniek in Forsa. Hè? Hoe behandelen jullie die TBS'ers daar? Wat voor behandeling krijgen ze? Nou, ik denk dat het vooral ook goed is om uit te leggen dat de behandeling van de TBS eigenlijk niet bestaat. In die zin dat er is natuurlijk een hele grote diversiteit aan TBS-gestelden. Het zijn natuurlijk allemaal mensen met hele uiteenlopende problematiek. Daar is niet een rode draad in vast te stellen. Nou, kijk, wij zien natuurlijk mensen met hele verschillende problemen. Hè? Dus mensen kunnen kampen met psychotische problematiek. Mensen kunnen kampen met persoonlijkheidsproblematiek. Middelenproblematiek zien we veel. En eigenlijk wordt er wel gekeken in welke zorglijn iemand het beste past. Dus als iemand last heeft van psychoses, dan gaat hij over het algemeen naar een kliniek of een afdeling die daar wat meer in gespecialiseerd is. En ja, wat ik dus al zei, er is niet iemand als de TBS'er. Ik zie mensen die relatief jong zijn. Ik zie ook mensen die relatief oud zijn. Dat loopt van welke leeftijd tot welke leeftijd? Nou, ik denk de jongste op mijn afdeling is nu begin 20, denk ik. Ja. En er zit ook inderdaad iemand die in de 60 is. Er zijn ook wel oudere mensen in de TBS. Want je hebt ook nog zoiets als longstay, hè? Ja. Wat is dat? Nou, daar gaan mensen eigenlijk naartoe als ze de behandeling in de TBS-kliniek zelf, als het bijvoorbeeld wat moeilijker verloopt. En dan wordt er gekeken of iemand in aanmerking komt voor een longstay-plaatsing, zodat mensen daar wat meer op een rustig niveau aan een behandeling verder kunnen werken, of dat in ieder geval wat tempo teruggenomen kan worden. Maar daar zitten ook mensen die er nooit meer uitkomen. Ja, dat klopt. Maar het is ook wel een misvatting dat daar helemaal niet behandeld wordt in die zin. Mensen denken ook in de longstay, daar kom je niet meer uit. Maar het is toch zo dat 50% van de mensen die in de longstay zitten, uiteindelijk ook toch weer terugkeren naar de maatschappij. Dus dat is ook wel goed om bewust van te zijn. Betekent dat ook dat er eigenlijk aan iedereen wel iets te verspijkeren is? Nou, ik denk dat er aan alle mensen altijd wel iets te veranderen of te verbeteren is. Ik denk dat als ik naar mezelf kijk of naar collega's of vrienden, dat iedereen wel iets heeft van zichzelf en van die zegt, nou goh, dat zou ik liever anders zien. Een eigenschap of een... Ja, maar goed, dit gaat over andere zeker, zaken. Ja. Ja, ja. Maar in principe is iedereen behandelbaar, zeg je? Nou, ik denk dat heel veel problematiek wel behandelbaar is. Ja, ja. Is TBS eigenlijk een straf? Nee, het is absoluut geen straf. Nee, het wordt wel zo ervaren als straf, denk ik, door de mensen die daar zitten. Die ervaren dat soms wel als straf. Het is natuurlijk ook vaak verplicht, de behandeling. Maar het is zeker geen straf, nee. Inge Schilpoort, jij werkt als forensisch psycholoog bij het Pieter Baan Centrum, hè? En je bent auteur van succesvolle boeken. Daar gaan we het nog even over hebben straks. Maar dat Pieter Baan Centrum is geen TBS-kliniek. Nee. Ik werk ook op andere plekken trouwens. Maar inderdaad ook in het Pieter Baan Centrum. Wat voor rol heeft dat Pieter Baan Centrum in het TBS-systeem? Pieter Baan Centrum, daar worden mensen opgenomen voor een periode van 6 weken. En zij worden daar onderzocht door een heel team. Je kan ook op andere manieren psychologisch of psychiatrisch worden onderzocht. Namelijk dat er een psycholoog of een psychiater of beide jou komen opzoeken in het huis van bewaring waar je zit en je dan onderzoeken. Hoe gaat dat, zo'n observatie? Nou ja, inderdaad, in het Pieter Baan Centrum, dat is eigenlijk het meest intensieve vorm inderdaad van onderzoek. En omdat mensen dus 6 weken lang geobserveerd worden, wat heel eng klinkt natuurlijk. En nou ja, misschien ook wel zo wordt ervaren soms, maar ik denk zeker niet door iedereen. Nou, in feite is het zo, mensen leven daar in groepen, zeg maar, op een afdeling. Een beetje zoals in een gevangenis, alleen dan met meer vrijheden, want ja, als iemand de hele dag achter de deur zit, zoals dat heet, ja, dan valt er weinig te observeren. Maar zit dus mensen dan achter een soort glazen ik in Artus naar de gorilla's kijk? Nou, precies, dat is inderdaad denk ik de associatie van dat het eng is, maar dat is gelukkig helemaal niet zo. Mensen, nou ja, leven overdag gewoon inderdaad, of nou ja, gewoon zo. Het is nog steeds een huis van bewaring qua juridische status, dus zo gewoon is het niet. Maar ze zitten zeker niet de hele dag in hun cel, maar ze gaan naar de arbeid, naar de sport. Ze kunnen zelf koken. Dus ze wonen eigenlijk op zo'n afdeling waar ook een huiskamer is, die er ook gewoon gezellig huiselijk uitziet. Daar werken mensen, groepsleiders. En die, nou ja, die leven eigenlijk met hen. En, jij woont daar dan ook? Nou ja, nee, ik ben dan als psycholoog verbonden aan zo'n team. Dus ik zie mensen dan 1, 2, soms 3 keer per week voor een gesprek. En de psychiater doet eigenlijk hetzelfde. En dan heb je nog een zogenaamde milieuonderzoeker die eigenlijk iemands sociale omgeving helemaal gaat onderzoeken. Dus ook met mensen buiten gaat praten. Die en dan kent. Kijken jullie of iemand. Ja, en wij kijken dan eigenlijk met z'n allen. Ja, dat, nou ja, je kijkt in principe van wat voor iemand heb je nou eigenlijk voor je. Hè? En dat doe je dus inderdaad door al die disciplines bij elkaar te trekken. En tegelijkertijd ook te kijken naar wat er uit het dossier van iemand naar voren komt. Het is een heel uitgebreid onderzoek. Dus je kijkt inderdaad naar nou, wie heb je voor je, wat voor persoonlijkheid heeft deze persoon. En dan vervolgens ga je verder inzoomen. Hè, van is er inderdaad sprake van een stoornis? En dan komen die vragen die net aan de orde kwamen, die komen dan aan bod. En na die 6 weken maken jullie een rapport. Ja. En dat geven jullie aan de rechter. Ja, klopt. En die moet op basis daarvan beslissen of het TBS wordt of niet. Ja, er zijn ook andere. Er zijn allerlei mogelijke uitkomsten van zo'n onderzoek. Niet alleen TBS. Maar dat kan. Hè. Dat is een van de mogelijke uitkomsten. Wij geven een advies. En de rechter kijkt dan, die kan dat ook naast zich neerleggen natuurlijk, zo'n advies. Maar volgt het wel vaak op, maar niet altijd. Ja, ik neem aan dat cliënten hun uiterste best doen om geen TBS te krijgen. Vaak wel, ja. Ja, heel veel mensen die daar in het Pieter Baan Centrum komen, zijn inderdaad bang voor een TBS-maatregel. Dat klopt, ja. Ja, omdat dat een TBS kan in principe oneindig verlengd worden. Ja, er zijn verschillende redenen, denk ik, waarom mensen er angstig voor zijn. Inderdaad, het voelt natuurlijk heel machteloos, hè? Want je komt in zo'n kliniek en je weet niet wanneer je er weer uitkomt, zeg maar. Hè? Dat bepaal jij niet zelf. Mm-hmm. Je kan ook niet de dagen gaan afstrepen, zoals bij een gevangenisstraf. Hè? Want dan weet je van, nou, dan is het einde. En dat hoe lang duurt niet. Het gemiddeld? Ik dacht, maar dat weet Lilian misschien beter. Ik dacht gemiddeld 8 jaar. Ja. Ongeveer. Ja, de mediane duur is 8 jaar. Ja. Ja. Maar goed, daar zijn dus natuurlijk uitschieters naar boven en ook wel naar beneden. Ja. Tot een tijdje geleden woonde er in Groningen nog iemand die vanaf de jaren 60 al op de longstay zat. Ik weet niet of die nog leeft. Ja. Maar dan praat je over een halve eeuw vast. Ja, dat zijn natuurlijk uitzonderingen. En natuurlijk de behandeling is erop gericht om de behandeling ook zo kort mogelijk te laten duren. Aan de andere kant is het ook zo dat de behandeling is natuurlijk behoorlijk complex. Dat heeft te maken met de personen die daar in behandeling komen, de pathologie die daar een rol in speelt. Ja. Ook het feit dat deze mensen vaak in het begin niet behandeld willen worden. Dus dat je heel erg hard moet werken aan de behandelrelatie. Mensen met een vaak moeilijke voorgeschiedenis, problemen op het gebied van hechting. Dus vertrouwen is echt een heikel punt dan. Hè? Want je moet elkaar ook goed leren kennen om die behandeling vorm te kunnen geven. En als je eenmaal één deel van de problematiek heb kunnen behandelen, bijvoorbeeld een psychose, dan komen er vaak nog andere probleemgebieden ook bij waar je ook aandacht voor wil hebben. Dus bijvoorbeeld middelengebruik. Mm-hmm. Dan heb je ook nog, dan is er natuurlijk ook nog aandacht voor het resocialisatietraject wat lang duurt. Ja, advocaten adviseren cliënten vaak om niet mee te werken. Ja, dat adviseren ze soms. Ik zie ook wel veel advocaten die daar toch anders over denken. Ja. En die eigenlijk heel gericht per cliënt kijken van goh, wat is de meest verstandige keuze voor mijn cliënt? Mm-hmm. Want advocaten zien denk ik ook in toenemende mate het belang van het goede onderzoek. En zien ook dat wij daarin wel een hele zorgvuldige afweging maken. Ja, met het gevaar dat je TBS krijgt. Ja, alleen zien denk ik. Hoe doe jij dat, Abdel? Zeg je dat wel eens tegen een cliënt van niet meewerken? Tijdens het strafproces leg je uit wat de risico's zijn. Ons kantoor zit niet zo in de wedstrijd dat TBS voorkomen moet worden. Maar we geven uitleg over de consequenties van het meewerken aan een onderzoek. Bijvoorbeeld PwC of ambulant onderzoek door de psychiater, psycholoog die hem op komt zoeken in het huis van bewaring. En wat wij vaak zeggen, als je meewerkt en ook gemotiveerd bent, ontloop je misschien TBS-dwang, TBS-heavy. En misschien krijg je dan TBS-light. En die kans wordt groter. Dus met andere woorden, als je niet meewerkt, want ook die consequentie houden we hem voor, als je niet meewerkt, je besluit, ik ga dat gewoon niet doen, dan ligt er vaak nog wel ergens in een lade nog een stoffig rapport waarin staat dat iemand een stoornis heeft. En die kan de rechter ook gebruiken. Dus dan kan je alsnog TBS krijgen. Exact allemaal. Ja. Ja. Geert, waarvoor werd jij in 2001 precies opgepakt? Nog een keer. Waar werd jij voor opgepakt in 2001? Voor een overval op een café-restaurant. En ja, is uit de hand gelopen. En toen had je al een fors strafblad, hè? Ja, klopt. Voor wat voor dingen? Ja, ruzies, geweld, slaan, een paar inbraken doen. Ik had wel een forse strafblad. Begreep jij ook dat de rechter je toen TBS met dwangverpleging oplegde? Ja. Dat kon je voorstellen? Ja. Ja, omdat ik had toch toen de tijd wel een goed contact met een psychiater. En die vond toen de tijd ook, om dit te doorbreken is het toch wel verstandig om hier mee akkoord te gaan. Want anders blijf je misschien in dat cirkeltje van delicten en terugvallen en noem maar op. Jij vond zelf ook dat je behandeld moest worden? Toen de tijd niet zo. Hè, want wat is behandeling? Wat gebeurt er dan? Je bent gewoon heel bang. Hè, wat gaat er nu gebeuren? Maar in mijn geval heb ik toen besloten om ook geen beroep aan te tekenen tegen de uitspraak bij het Hof. Ja. Hè, dat ze daar toch toen wel de TBS met dwang oplegden. En dan ga je toch in de malle molen kom je dan terecht. Kom je in een systeem terecht die je totaal niet kent. Ja. En, dus dat is spannend, zei je? Ja, dat is niet alleen spannend, maar ook wel best angstig. Want, en waar was je precies bang voor? Wat gaat er gebeuren met mij? En ook dat je nooit meer buiten zou komen? Ook dat, hè, want TBS kan oneindig zijn. Maar het is meer, het is geen alledaagse gevangeniscultuur. Hè? Want ik was dan wel gevangenis gewend, maar dan kom je in een kliniek. En daar is geen gevangeniscultuur. Sommige jongens die daar binnen zitten, die doen wel popiopie dat ze nog steeds in een gevangenis zitten. Maar in mijn geval heb ik toch mijn ogen vielen eruit. Ja? Ja, van daar geen ervan. Want wat vond je zo opvallend? Dat sommige jongens hoe moet ik het zeggen? Heel psychopathisch op zo'n afdeling zijn. En dat ze hun ziektebeeld, elke dag aan de orde van de dag brachten op zo'n afdelingje. En daar had ik toch wel heel veel last van. Ja. Van begin af aan. Want wat gebeurde er dan bijvoorbeeld? Noemen ze een voorbeeld? Nou, ik gaf net aan Lilian al een soort van voorbeeld dat sommige, er wordt dan patiënten gezegd. Ik zeg het liefst cliënten. Die dan hun delict verheerlijken. En dan had het vooral te maken met mensen die dan voor pedofilie zitten. Overvallen met geweld, met moord. En dat heb ik altijd heel erg bizar gevonden. Ja. Ik heb er ook altijd heel erg last van gehad. Sprak jij over je eigen delict? Niet vaak. Nee. Hebt toen een vrouw bedreigd met een mes, hè? Klopt. Heb jij nog wel eens contact met die vrouw gehad? Dat mocht niet van de rechter. Nee. Dus toen is het, had je die behoefte? Ja. Of een brief schrijven of wat dan ook? Ja. Dat heb je niet gedaan? Nee. Nee. En nu, na 20 jaar? Dan is alles vervaagd. Hè? Want op een gegeven moment, op een gegeven moment moet je toch afsluiten. Hè? Heel lang in zo'n kliniek gezeten. Alles meegemaakt. Jij bent niet benieuwd of zij het ook afgesloten heeft? Jawel, dat wel. Maar omdat er toch geen contact is, en van het begin af aan de strafzaak begon, dat ik ook de rechter vroeg, mag ik mijn excuus aanbieden? Dat hij ook nee zei. Dan komt het eigenlijk van begin af aan een beetje heel heet van een naald. Dus dan kan ik me wel begrijpen dat hij dat niet wilde. Maar ik had wel daarna de behoefte om toch contact te hebben. Maar dat is door de jaren heen, dan vervaagt dat. Ja. Jij bent bijna 18 jaar niet buiten geweest, hè, eigenlijk. Klopt. Want toen je vast kwam te zitten, was de euro er nog niet eens. Nee. Hoe is dat dan dat je weer buiten komt? Ja, heel bizar. Ja? Ja. Want wat viel je op? Heel veel dingen. Noem eens wat. Een bankpasje. Ik moest opnieuw leren hoe je geld uit de muur kon halen. En als ik het geld had, liep ik weg en dan vergat ik het pasje. Ah, ja. Tot 3 keer naartoe. Dus. Ja. Dat was je helemaal niet gewend. Nee. Een telefoon. Ik kocht een nieuwe telefoon. En na 3 dagen deed hij het niet meer. Dus ben ik teruggegaan naar die zaak. Die zei, wat heb je me verkocht? Die telefoon die doet het helemaal niet meer. En dan zei die meneer van, heb je wel een Een oplader. Een oplader. Een oplader, dat is een oplader. Dus dat wist ik niet. Dus dat je de telefoon moest opladen, dat wist ik niet. Maar het is best wel bijzonder, want je komt bijna binnen in een nieuwe maatschappij. Ja, ja, dat is, was ook heel veel veranderd. Alleen in mijn geval, zeg maar, ik ben wel van ja, de ene dag op de andere dag ben ik naar buiten gebonjourd door de rechter. Ik ben ook zo van de behandelafdeling zo naar buiten gelopen. Hoe kan dat dan? Ja, hoe kan het dan? Ik denk dat de rechter in mijn geval, en dat heb ik gisteren ook weer gevoeld, ik denk Abdel ook, dat de rechter toch wel heel erg begaan is met mij. En dat die mij een nieuwe kans gunde. En gewoon een kans gunde om mijn leven toch anders op te pakken dan mijn tijd te verdoen in zo'n kliniek eigenlijk. Vind je zelf ook dat je die kans verdient? Sorry? Vind je zelf ook dat je die kans verdient? Absoluut. Ja. Op basis van wat? Hoe het ging de laatste 10 jaar voornamelijk binnen zo'n kliniek. Mm-hmm. De meeste dingen die gezegd werden en gediagnosticeerd werden door de behandelaars, herkende ik mij niet in. En dat gaat dan een eigen leven leiden. En in mijn geval heb ik ook de laatste bijna 10 jaar helemaal niks gedaan. Alleen op mijn kamer gezeten. Ging wel naar buiten een peukje roken en ging ook wel naar de winkel en zo. Maar verder. Maar dan leef je een leven in stilstand, hè? Ja. Ja. Ja. Ja, klopt. Maar ik heb van een rechter wel te horen gekregen dat ik sowieso de laatste 15 jaar nooit een incident heb gehad, nooit ruzie heb gehad, nooit een stemverheffing, nooit gescholden, nooit agressie. Dus dan verdien je een nieuwe kans? In mijn geval wel. Ja. Het is 4:01. We gaan luisteren naar het nieuws gelezen door Michel Koen. NPO Radio 1. De graandeal over het vervoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee wordt verlengd, zeggen de Turkse president Erdogan en Oekraïne. Dat land spreekt over een verlenging van 120 dagen. Rusland wilde maar de helft, maar het wordt dus 120 dagen. Vanwege rellen gaat de rechtszaak tegen de oud-Pakistaanse premier Khan niet door. In de hoofdstad Islamabad zochten aanhangers de confrontatie met de politie. Er werd onder meer gegooid met stenen. Khan zou vandaag voor het eerst zich moeten verantwoorden voor corruptie. Zelf spreekt hij van een politiek proces. Marco Odermatt heeft in Andorra de laatste reuzenslalom van het skiseizoen gewonnen. Door de zege heeft de Zwitserse winnaar van de wereldbeker nu het hoogste seizoentotaal ooit bij de mannen. Het oude record stond op naam van de legende Hermann Mayer uit Oostenrijk. Over een uur wordt voor de wedstrijd FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles stilgestaan bij de tramaanslag, vandaag precies 4 jaar geleden. Er is een minuut stilte voor de slachtoffers, gevolgd door een applaus door de hulpverleners die zich hebben ingezet bij de schietpartij. En dan wordt er nog gewielrend, want de eerste grote klassieker is bezig. Milaan San Remo, Gio Lippens, jij volgt het voor ons. Hoe staat het ervoor? Ja, nog 56 kilometer. En die kopgroep van 9 man, ja, die weet toch wel dat de uren zo langzamerhand vervlogen zijn. Dat ze straks zullen worden ingerekend door het peloton. Het verschil is nog maar net iets boven de minuut. 1 minuut en 18 seconden. En die Nederlander, Jan Maas, in Australische dienst dus. Die weet dat hij in elk geval de hele dag zichzelf heeft kunnen laten zien aan het publiek. Op kop heeft mogen rijden. Rijdt inmiddels ook door Alassio aan de Bloemenkust in Ligurië. In de richting van San Remo. Maar straks zullen ze zeker opgepakt gaan worden. En we gaan zo meteen die kaapjes krijgen. Die klimmetjes dus die Milaan-San Remo altijd zo typeren. Straks natuurlijk eerst de Capo Mele. Maar het is natuurlijk vooral wachten op de Cipressa. Dat is de hoogste klim aan de kust. Dat is ook wel de lastigste klim aan de kust. Er wordt verwacht dat Tadej Pogacar daar mogelijk aangaat. En daar gaat proberen alvast de wedstrijd heel vroeg in een beslissende plooi te leggen. Maar zoals het meestal het geval is in Milaan-San Remo, toch komt alles meestal wel weer bij elkaar. En dan is de Poggio de allerlaatste klim vlak voor San Remo is dan vaak beslissend. Wie gaat de opvolger worden van Matej Mohoric, de winnaar van vorig jaar? Hij kan het zelf trouwens ook worden, want hij rijdt ook nog steeds in het peloton. We gaan het volgend uur weer horen hoe het ervoor staat. Gio Lippens, dankjewel. ANWB verkeersinformatie. Er staat een file na een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit A van Hoorn is de vertraging 3 kwartier. De politie staat nu bezig met een onderzoek. 1 rijstrook is dicht. De publieke tribune met Koen Verbraak. vandaag in de publieke tribune aandacht voor het Nederlandse TBS-systeem. Met bij mij aan tafel vier mensen die dat systeem van binnenuit kennen. Forensisch psychiater Lilian Kuipers. Forensisch psycholoog en schrijver Inge Schilperoort. Advocaat Abdel Itsma. Ik zei net iets man, hè? Ja, het is Itsma. Itsma, kijk nou, nou eindelijk doen we het een keer goed. Abdel Itsma en TBS-gestelde Geert. Ja, Inge Schilperoort, het TBS-systeem heeft in Nederland te kampen met een slechte imago, hè, door allerlei incidenten die voortdurend in de media opduiken. Afgelopen vijf jaar waren er 400 ernstige incidenten. Dat roept de vraag op of TBS wel werkt. Werkt TBS? Nou ja, goed, ik ben dus zelf geen behandelaar, dus van binnenuit... Maar je loopt wel rond in het systeem, toch? Ja, vooral in het voortraject, zeg maar. Vooral in het diagnostiek proces wat kan leiden tot TBS. Maar ja, werkt, ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Hè? Wanneer werkt iets? Maar ook een hele belangrijke vraag. Heel belangrijk, absoluut. Zeker. Ik heb niet de meest alle cijfers paraat, maar wat ik er wel van weet is dat het recidieve percentage, dus de hoeveelheid mensen die weer de fout ingaan na een TBS-behandeling, dat een stuk lager ligt dan dat iemand onbehandeld terug de maatschappij ingaat. Merk je dat, Lilian? Gaat dat? Nou, dat klopt inderdaad. De cijfers zijn ongeveer 19% van de mensen die uit de TBS komen, die recidiveren binnen 2 jaar. En dat, 19%. Denk je, dat is nog veel, denk je dan. Hè? Ja. Maar als je dan kijkt naar de populatie die uit detentie komt, dus zonder behandeld te zijn, dan gaat het over een percentage van 46% dat recidiveert. Dus dat is beduidend hoger. Dus op basis van de cijfers kun je zeggen, ja, het werkt. En ook, ik denk, op basis van mijn ervaring van wat ik heb gezien, durf ik ook zeker wel te zeggen dat het werkt. Ik heb 1,5 jaar niet op mijn huidige afdeling gewerkt. En ik ben nu net weer terug op mijn afdeling. En ik vind het ook ontzettend mooi om dan daar weer te zien welke stappen mensen hebben gezet binnen hun behandeling. Dus dan ben je er even 1,5 jaar tussenuit. En dan zie je echt de progressie die mensen hebben geboekt in die periode daartussen. Dus dat... Merk je op zo'n behandeling ook, op zo'n afdeling ook iets als er weer zo'n incident in het nieuws is? Ja, de meesten vinden dat echt heel erg vervelend. Ja? De meeste mensen identificeren zich daar ook helemaal niet mee. En ik denk, dat is natuurlijk ook juist, want de aantal incidenten zijn gewoon ook beperkt. En zeker als je kijkt naar de grote groep mensen die in de TBS zit, die allemaal echt ontzettend hun best doen, hè, om ook stappen te zetten in hun behandeling, dan is het heel vervelend dat er voortdurend aandacht is voor de negatieve gebeurtenis daaromheen. Heb je wel eens zo'n incident van daarbij meegemaakt? Ik gelukkig niet, nee. Of directe collega's? Kijk, er gebeuren natuurlijk op een afdeling wel eens kleinere incidenten. Hè? Dus dat is onderdeel. Maar dat gebeurt natuurlijk in de GGZ ook. En dat klinkt, daar wil ik het zeker niet mee bagatelliseren. Maar dat is ook inherent aan het werken met mensen met deze problematiek. Dat er soms situaties ontstaan, ja, waar dan toch sprake is van geweld of dreiging, et cetera. Maar dat is zeker niet de hoofdmoot op een afdeling. Hè? Dus als ik op een afdeling loop, om een beeld te schetsen, ik maak met mijn patiënten een praatje. Soms ga ik even tafeltennissen met de patiënten. Ik heb ook een keer pannenkoeken gebakken. Dus er hangt eigenlijk een heel gemoedelijke sfeer op een afdeling. En dan denk je, ja, is dat nou wel belangrijk dat je dat als psychiater doet? Maar het gaat heel erg om het contact maken met de mensen die daar zitten. Ja. We horen natuurlijk ook de wildste verhalen over liefdesrelaties, hè, tussen cliënten en werknemers. Dat hoor je. Ja, ook dat heb ik niet zelf ervaren. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Dus ja, en dat is natuurlijk heel jammer dat er elke keer als er dit soort dingen in het nieuws komen, dat daar heel veel aandacht naar uitgaat. En dat er weinig aandacht is voor de positieve dingen die ook gebeuren. Hè. Dus de mensen die succesvol uit de behandeling gaan. De mensen die dus weer op een goede manier kunnen resocialiseren, die grote stappen zetten. Maar ook de enorme inzet van de behandelaars en de mensen op de groep. Ja, dat is jammer dat er weinig aandacht voor is. Abdel, gaat er veel mis in de TBS, naar jouw gevoel? Ja, er gaat niet heel veel mis. Maar als het misgaat, dan is er ook meteen heel veel media-aandacht. Directies schieten in de kramp, ambtenaren schieten in de kramp, de minister schiet in de kramp, iedereen staat stijf van de paniek. Ik wil een voorbeeld aanhalen in mijn eigen praktijk, hoe het kan verkeren in het politieke landschap. Een cliënt van mij heeft onbegeleid verlof. En dat betekent dat hij naar buiten mag. En dat is dan een rondje om de kliniek, of hij mag even de stad in, ontspanningsverlof. Maar hij zat hoog in zijn spanning, zoals de behandelaren dat noemen. En hij ging toch naar buiten en viel in 2017, in september was dat, een student aan in het Sterrenbos. In Groningen? In Groningen. En nou ja, het Dagblad van het Noorden schreef daarover. En Kamervragen van de PVV met Marcus Sauer. Niet mijn favoriete Kamerlid. En die stelde toen de vraag aan Stef Blok. En die was toen minister van Justitie. Zo van, moeten we die TWS-rommel gewoon niet afschaffen? En toen kwam het volgende. Een paar maanden later, de Anne Faberzaak. En toen is het omgedraaid. Waarom heeft Michael P. geen TWS gekregen? En vanaf dat punt, want een raadsheer van het gerechtshof lag onder vuur, omdat hij in die zaak van Michael P. voor verkrachtingen en geen TBS had opgelegd, terwijl dat misschien had gekund, is er vanaf dat punt heel veel, en daarom zitten we ook hier, hebben rechters veel meer TBS opgelegd dan daarvoor. En dat is fors gestegen. Met als gevolg nu dat die sector helemaal vastloopt. Er wordt meer opgelegd dan dat er wordt uitgestroomd. Kun je er zitten op dit moment, ik had gisteren even contact met iemand van het ministerie. Op dit moment zitten er 116 mensen te wachten in een penitentiaire inrichting, in een gevangenis, op een plek in een FPC. Een TBS-kliniek. Een FPC, En 66 daarvan, die zitten in een PPC, in een penitentiair psychiatrisch centrum. En die worden gestabiliseerd, die worden verzorgd met medicatie. En dat is zo niet oké. En dat leidt ook uiteindelijk straks tot onveilige situaties. Ja. Maar 10 jaar geleden zijn natuurlijk ook TBS-klinieken gesloten. Ja, dat was een grote fout van Teven. Dat had hij niet moeten doen. Dat was zeer onverstandig toen FPC Oldekotte dichtging, FPC Tweelanden ging dicht. Veldzicht is gekortwiekt, doet nu wel vreemdelingen in de TBS. Er is weer een TBS-kliniek vorig jaar geopend bij Veldzicht. Maar het is veel te weinig. Ja. Als dat niet was gebeurd, hadden we dit probleem vandaag niet gehad. En jij zegt, er wordt meer TBS opgelegd sinds de Anne Faberzaak. Ja. Komt dat ook voort uit angst om ter verantwoording geroepen te worden door de samenleving? Dat is de samenleving grond, wat mij betreft, te veel. Je stelde net de vraag aan Geert. Goh, verdien jij om weer terug te keren? Mm-hmm. Ja, waar de politieke partijen voornamelijk het oog op hebben met straffen is genoegdoening en vergelding. Maar is een belangrijke nog, en dat is resocialisatie. En daar zijn wij met z'n allen mee bezig. En iedereen heeft recht op die tweede kans. En iedereen heeft recht op een tweede kans, op een derde kans. We zijn wel een humane samenleving. Dat gaat ook door. En sommigen die komen wel 2 keer in de TBS. En dan heb je weer kans op rehabilitatie. Waarom zou je op het moment dat iemand uiteindelijk niet meer gevaarlijk is, waarom zou je die niet meer toelaten tot de samenleving? Ja, maar veel mensen denken natuurlijk, hoezo niet meer te gevaarlijk, tot het tegendeel bewezen is. Ja, maar goed, dat geldt voor diegene die dat zegt. Als zijn omstandigheden wijzigen, kan die ook gevaarlijk worden. Ja. Ja. Lilian, het doel van de TBS is een zo veilig mogelijk terugkeer in de samenleving. Klopt, ja. Daar hoort ook verlof bij. Klopt. Om te kijken hoe dat gaat. Ja. Jij geeft als TBS-behandelaar advies aan de rechter of iemand uit jullie kliniek op verlof mag. Hoe bepaal je dat? Nou, het gaat eigenlijk zoals het gaat over verlof. Dan kijk je eerst binnen je behandelteam naar het beloop van de behandeling van iemand. En gezamenlijk ga je dan kijken, is iemand toe aan een eerste stap in verlof? Dat wordt dus eerst in het behandelteam besproken. En vervolgens ga je dan naar een interne verloftoetsingscommissie in de kliniek zelf. Daar wordt nog een keer kritisch gekeken. Hè, van vinden wij als andere behandelaren die niet direct bij deze patiënt betrokken zijn, vinden wij dat ook een verstandig idee? En vervolgens wordt er een verlofaanvraag ingediend. En die komt dan uiteindelijk bij het adviescollege verloftoetsing terecht. En zij kijken ook nog een keer kritisch mee of dat verantwoord is. Ja, maar uiteindelijk ben jij wel ook een bepalende factor daarin. Ja, het is eigenlijk het team, hè? Dus het behandelteam. Ja. Dat doe je dan samen met de psycholoog op de afdeling. En is dat ook, heeft dat ook elementen van een gok in zich? Van godzegende de greep? Nou, het is zeker geen gok. Nee, je kijkt echt naar waar is iemand aan toe, hè? En welke stap heeft iemand al gezet? En de hele behandeling is eigenlijk inderdaad gericht op het terugdringen van het risico op herhaling, het recidieve risico naar beneden brengen. Daar is de hele behandeling op ingericht. En je kijkt dus ook naar bepaalde elementen die je aan het behandelen bent. Hebben we daar voldoende beweging in bewerkstelligd? En kunnen we op basis daarvan zeggen, nou, iemand is toe aan een eerste verlofstap. Verkijk je je wel eens op iemand? Nou, is dat als gebeurd? Nou, ik niet in mijn ervaring dat ik zeg, kijk, maar verkeken. Ik denk dat het ook goed is om te benoemen dat je niet gelijk beslist dat iemand volledig alleen naar buiten gaat of een weekend gaat logeren ergens. Hè. Dus er is iemand bij altijd. Die verlofstappen zijn heel klein. Dus de eerste verlofstap is echt een rondje om de kliniek met een aantal beveiligers erbij. En dat moet dan een aantal weken gebeuren en dat moet dan goed gaan. En dan wordt per verlofmoment wordt gekeken of iemand op dat moment ook in staat is om verlof te gaan. Dus er zitten heel veel momenten van toetsing eigenlijk in. Ja. En je kunt natuurlijk nooit een 100% garantie geven. Ja. Maar het is wel een systeem wat goed werkt, vind ik. En weeg je dan toch uiteindelijk het belang af van de cliënt tegen dat van de samenleving? Nou, het is een belang van de cliënt en de samenleving. Het is een samenspel, denk ik. Ja. Maar die samenleving denkt, jij hebt je rechten verspeeld. Wij hebben geen belang bij jouw terugkeer. Ja, dat is een mening, denk ik dan, die leeft. En of dat daadwerkelijk het belang is van de samenleving. Want ik denk dat het echte belang van de samenleving wel is dat mensen goed kunnen resocialiseren en op verlof gaan. Dus het is ook in ons belang? Ja, zeker. Want als je het verlof helemaal weglaat, dan krijg je dus situaties dat mensen dus zonder te oefenen, als het ware, zonder weer opnieuw te wennen aan terugkeer in zo'n samenleving, dat ze dan opeens naar buiten gaan. En dat is heel lastig. En ik herken heel erg wat er net werd verteld. Hè, dat mensen die in behandeling zijn, die hebben vaak eerst ook nog een lange gevangenisstraf gehad. Dus die zijn langdurig uit de reguliere maatschappij. Vervolgens zitten ze langdurig in de TBS. Er zijn heel veel dingen veranderd. En die moeten gewoon ook weer geleidelijk wennen aan een nieuwe leefomgeving. Ja. Geert, hoe vaak ben jij in die 18 jaar in die kliniek op verlof geweest? Na hoeveel jaar mocht je de eerste keer? De eerste keer was geloof ik na 9 jaar. Ja. Wat staat je daarvan bij? Wat me daarvan bij staat is dat je dan begeleid naar buiten gaat. In mijn geval had ik geen beveiliging, maar wel een sociotherapeut ging met me mee. En dan loop je een rondje kliniek. En uiteraard liep ik zo langzaam mogelijk. Maar ik wilde er lang genoeg van genieten. Mm-hmm. En als het dan voorbij is en je loopt weer naar binnen, is het gewoon heel raar dat je net een rondje hebt gemaakt met iemand van mijn afdeling, een sociotherapeut. En dat je dan weer naar binnen loopt. En dat dan de reactie van de mensen op de afdeling heel jaloers is. Ja? Ja, heel jaloers. Ja. Want jij weet weer even hoe de lente ruikt. Ja. En, maar daar zit wel een gevaar aan vast. Want jaloezie kan uiteindelijk uitlopen naar haat, mm-hmm, naar nijd, naar afgunst. Dat ze elkaar gaan pesten. Maar je liep dus een rondje de eerste keer en daarna? Rijdt het zich uit? Ja. Heb je ooit ook gedacht van, ik kan hem nu ook smeren? Heb ik ook 1 keer gedaan. Oh ja? Ja. En dat was met onbegeleid. Dan mocht ik alleen naar buiten. En voor mij was het, hoe moet ik het zeggen? Ik had er echt genoeg van. Ik had er echt genoeg van. En ik was. Dat was in de pompen. De pompenkliniek. De tweede keer. De eerste keer, geloof ik. Nee, de tweede keer. De tweede keer. Ja. En waarom heb je het toen niet gedaan? Hoe bedoelt u? Nou, je zei, het ging door je hoofd. Ja, nee, ik ben toen wel weggebleven. Oh, je bent weggebleven? Ja, ik ben niet teruggekeerd nadat het verlof ten einde was. Ben ik niet teruggekeerd naar de kliniek. Dus ik ben weggebleven. Nee. En hoe ging het toen verder? Ja, weet je, je kan in principe nergens heen. Nee. He, want kijk, als je nou een miljoen had. En ik had moet een je heel uit de muur zien te krijgen. Hè? Ja. Kijk, dan heb je iets om naar op terug te vallen. Maar ja, waar moet je heen? Waar kan je op terugvallen? Ja. Dus ik heb me ook zelf weer gemeld de volgende morgen. Was om 7 uur al bij de kliniek. Mag ik weer naar binnen? Mag ik weer naar binnen? Ja. Dan moet je bij de poort, druk je op de bel. En ik ben er weer. Maar ja, we doen er een beetje lacherig over. Maar het was wel een hele serieuze roep. Om hulp eigenlijk, een roep om aandacht van luister, dit gaat gewoon niet meer. Maar ja, dan kom je terug en dan wordt alles gelijk ingetrokken. Mag je geloof ik een jaar lang mag je niet meer op verlof. Den Haag die trekt alles in. En dat is in een tijdsbestek van 1/2 uur is dat allemaal geregeld. Terwijl mijn aandacht eigenlijk voor het probleem was dat er geen aandacht was. Mm-hmm. Ja. En als het dan het negatiefste van het negatiefste is, ja, dan levert. Rent iedereen zich rot. Hè, ja. Programma, ren je rot. Mm-hmm. Om alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, mm-hmm. dat je dus niet meer naar buiten mag een jaar lang. Ja. De papieren die warrelen om je heen, handtekening na handtekening. Ja, dat is. Het levert niks op. Inge, nee. Jij schreef in 2015 je debuutroman Muithond. Het gaat over een jongen die pedofiel is en uiteindelijk geen TBS krijgt wegens gebrek aan bewijs. Was dat ook een verhaal dat uit de praktijk gegrepen was? Ja, het is een fictief verhaal, maar de eerste aanzet, zeg maar, tot het verhaal is wel tijdens het werk ontstaan. Tijdens een onderzoek wat ik deed in het Pieter Baan Centrum bij iemand. Dat is een lang verhaal, maar de korte versie. Iemand die in de TBS zat wegens, nou ja, pedoseksuele delicten. Iemand die dus al behandeld werd en dat liep niet eigenlijk. Hij kwam toen in het Pieter Baan Centrum voor een soort second opinion om te kijken van hoe moeten we nu verder met hem. En ik had wel vaker gewerkt met. Met cliënten of hoe je ze wilt noemen. Mensen die van zulke soort delicten werden verdacht. Maar voor het eerst merkte ik, terwijl ik met hem sprak, die zes... of toen was het nog 7 weken lang, zo'n onderzoek, merkte ik dat ik op een gegeven moment ook heel erg met hem te doen kreeg. En dat had ik eigenlijk nog nooit zo sterk ervaren. Dat ik, omdat het bij hem zo voelbaar was dat hij zelf ook heel erg leed onder hoe hij in elkaar stak. En die worsteling die ik eigenlijk voor mijn ogen zag gebeuren bij hem, dat is eigenlijk de eerste aanzet geweest tot het schrijven van dit verhaal. Dus het gaat niet over hem, hè? Ik bedoel, dat is allemaal fictief, maar die worsteling daar, ja, dat greep me heel erg aan en daar wilde ik iets over schrijven. Ja, we hoorden net Geert vertellen, hè, dat hij ontsnapte omdat hij geen perspectief meer zag. Wat zou er voor nodig zijn om TBS-gestelde wat meer perspectief te geven? Ik weet ook niet of dat voor iedereen geldt natuurlijk. Ik denk dat ook een heel individueel verhaal is in hoeverre mensen wel of geen perspectief hebben. Als het goed is, in een ideale behandeling heb je steeds perspectief door de volgende stap die je gaat zetten. Maar goed, mensen moeten natuurlijk ook vaak gemotiveerd worden inderdaad. En er gaan natuurlijk ook wel eens dingen niet goed. Ik weet niet precies hoe dat bij Geert gegaan is natuurlijk. Waarom het zo lang duurde dat hij ook in een kliniek zat zonder behandeling te krijgen. Ja. Maar enerzijds, kijk, we hadden het er net over. Dat relaties die ontstaan binnen een kliniek met wie dan ook maar, tussen wie dan ook maar. Dat heeft te maken met, je zit op een afdeling die heel klein is. Allerlei soorten mensen. Allerlei soorten ziektebeelden. En wanneer er een relatie bekend wordt, is dat een golf van negativiteit op zo'n kleine afdeling. De een die zegt, oh, ik wou dat mij dat overkwam. En de ander die reageert weer heel anders. En die reageert weer heel anders. Maar op het eind van het verhaal is er toch het stuk vertrouwen wat je kwijt bent in de behandelaars. Want je moet niet vergeten, de geloofwaardigheid van een behandelaar, dat is een groot macht. Ja. En je moet eigenlijk geloven wat een behandelaar tegen jou zegt. En als zo'n behandelaar dan een relatie aangaat met een cliënt van die binnen in zo'n kliniek zit. Dat heb jij ook zien gebeuren? Ja, van heel dichtbij. Kort geleden, een paar jaar geleden nog. Bijvoorbeeld, die man die is nu ook ontsnapt uit de pompenkliniek. Die had in de vorige kliniek een relatie met een sociotherapeute. En dat noemt men dan een achterwacht. Die was dan verantwoordelijk in de avonduren en het weekend. En die ging een relatie aan met hem. Zij raakte daar ook nog zwanger van. Mm-hmm. En hij wordt dan op de kamer geplaatst, wordt dan overgeplaatst naar een andere kliniek. En daar gaat de vrolijkheid in zijn geval gewoon weer door. Mm-hmm. Ook daar, in die andere kliniek, kreeg hij een relatie met Dus je hebt dat zien gebeuren, dat soort dingen? Ja, van dichtbij. Ja. Als ik daar wat mag doen. Ja, we hebben nog twee minuten, dus we moeten even... Nee, ik denk dat dan is het toch jammer dat er nog veel aandacht is aan dit soort excessen. Hè? Want dat wil ik echt benadrukken. Ja. Dit is niet de norm. En ook de onttrekkingen aan een verlof. Als je kijkt, er zijn echt bijna 70.000 verlofbewegingen per jaar. Ja. En er zijn slechts 12 onttrekkingen, waarvan ook dus een onttrekking betekent iets te laat terugkomen. Je bedoelt, dat is weinig. Ja, dus ik wil wel graag die nuance er terug inbrengen, want dit klinkt negatief, maar er zijn heel veel dingen die wel goed gaan. Nou is het vandaag open dag, hè? Ja, ik wou nog even iets aan Geert vragen. Het is vandaag open dag in veel TBS-klinieken. Stel nou, hè, dat jij daar op een dag aan meewerkt als ervaringsdeskundige. Wat zou je dan de mensen vooral vertellen over TBS? Ik denk dat het een schippering wordt tussen goed en slecht. Ja, want wat heb jij gehad in die 20 jaar TBS? Oh, dat is een moeilijke vraag. Uiteraard heb ik van mezelf dingen opgepikt die mij het meest aanspraken. Maar in mijn geval is het totaal uit de hand gelopen op het moment dat mij dan ook... Maar ben je een ander mens geworden? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ik ben een stuk rustiger. Ik denk sneller na over situaties. De gesprekken die ik nog wekelijks voer met een psycholoog maakt ook dat ik heel anders naar dingen kijk. Ja. Is het ook eng om straks weer gewoon vrij te zijn? Nou, nog steeds wel. Ik heb soms nog steeds dat ik, als ik mijn woningje verlaat en ik loop de straat op, dat ik nog steeds, oh wat maf. Dat heb ik nog steeds wel. Ja. Het was in elk geval, ik had nog best een uur langer met jullie. Ja, ik Lilian ook met Kuipers, jou. Schilpenoord, Abdal, Eitsma en Geert. Ik dank jullie alle vier hartelijk. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we het over pesten. In de tussentijd kunt u ons volgen op human.nl/publieke tribune. Na vier op deze zende, goed ingelichte kring met Shaja Mourali. Voor nu, nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. But George, I got my money here. De onverwachte terugkeer van de bankrun in Silicon Valley. The money's not here. Hoe de heksenjacht viral ging. Ze is voor geen cent te vertrouwen. Iedereen weet dat ik een heks ben. En leven als in de oertijd in de Flevopolder. Heel prettig gevoel dat je vuur kunt maken zonder lucifers. Ja, je kunt je redden als er niets meer is. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Nu verkrijgbaar. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld. Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrama. Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Denk je? Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Ja. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen?